def ma mbamam def ma jamam dor su bat ngon le deke ak man def ma jamam def ma mbamam di ma toroxal le deke ak man le deke ak man sa sunne le deke ak man di ma saga kanamu xale yi ci samay nawle doma sutural yeureum loma fale woma fonk loma metit bi doyna dor jigen bi la jural seydo wax deug yalla li te ñawna dem ba joy nga ngir ma nopla tay nga am di ma dor di ma joy lo di ma dor di ma joy lo di ma dor di ma joy lo di na met ci man wax na lan la deug sonu na ko yeureum Def ma mamam, def ma jamam, di ma toroxal.